حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ حنین کے موقع پر زرہیں عاریتن طلب کی تو اس نے کہا، اے محمد، کیا زبردستی لینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ عاریتن ہیں، اگر ضائع ہوئی تو ہم ان کا عوض دیں گے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید بن ہارون کی یہ روایت بغداد کی ہے، لیکن واسط میں جب یہ روایت بیان کی تو الفاظ اس سے مختلف تھے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3562۔